第四段。 Talet. Mea sita et mol. Baloti solet b'shemen zait la'asot matza. Uma ata ose hayom? Ani bolel solet b'shemen v'gam b'melach la'asot matza chadasha. Ki ra'a ha'matza asher asiti et mol. Ki gam avi ve'imi lo avu le'ochla. Hine ha'solet belula. Uma ta'ase machar? Im avi ve'imi lo yovu le'echol et ha'matza hazot asher ani ose ata. Balol avol od solet b'shemen uv'melach uv'im'at yain la'asot od matza. Aha, אל תבול את כל האלה. לא טוב בול סולת ביין. בולה אותה רק במים ובמעט מלח. ועשית כן מצות טובות, וגם אני עובה לאוכלן. ויקח ראובן מים ומלח, ויבול את הסולת בם. וטובות היו המצות, אשר עשה מהעת ההיא עד היום הזה.